Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». У Берштах, прыгожай вёсачкі, на самым скрайку былой гарадзенскай пушчы, я быў усяго аднойчы, ўжо амаль 20 год таму. Аднак памятаю яе і дагэтуль. І тут няма нічога дзіўнага. Гэта незвычайнае месца, як, дарэчы, і ягоныя жыхары. Невыпадкова мой сябра Сергей Токць прысвяціў не адну, а ажно некалькі кніг сваёй малой радзіме і хутка, спадзяюся, напіша яшчэ. Паміж гароднямі і гэтымі мясцінамі заўсёды існавала амаль што генетычная сувязь. Дастаткова згадаць, што наданне гародні магдабургскага права вялікім князем літоўскім Аляксандрам адбылося менавіта ў велікакняцкім двары ў Берштах. Адсюль паходзіць вялікая колькасць беларускіх дзеячоў ужо найноўшай гісторыі, якіх лёс таксама звязаў і з нашым горадам. А таму гэтак цяжка было спыніцца на нейкай адной асобе, выбраць толькі адну постаць. Дарэчы, калісьці артыкул Сергея гэтак і называўся «Барацьба за беларускай дзяржаўнасць на абшарах гарадзенскай, у дужках Берштаўскай пушчы». Сённяшні наш кароткі апавед будзе прысвечаны Аляксандру Васільевічу Сініле. Нарадзіўся ён у сям'і ляснога аб'ездчыка прыкладна каля 1889 года ва ўрочышчы засады Берштаўскай гміны. Дарэчы, яго народны брат Владзімір да вайны быў настаўнікам, пазней таксама значыўся ў беларускім руху. Падчас першай сусветнай Сініла даслужыўся да афіцэрскага звання, аднак, служачы па ўсім, да вайсковай справы вялікай ахвоты не меў. І як толькі вайна скончылася, ужо ў канцы 18 года, вярнуўся да хаты у родную вёску. Тут ён амаль адразу праявіў сябе як грамадскі дзеяч. Абіраецца сябрам Берштаўскага валаснога камітэту. На пачатак 19 года разам з аднавяскоўцам Аляксандрам Міленкевічам выступае ініцыятарам адкрыцця двухкласнай беларускай школкі. Яшчэ падчас нямецкай акупацыі Аляксандр Сініла паспеў папрацаваць у гарадзенскай беларускай павятовай рады, а за бальшавіцкае панаванне летам 20-га у Берштаўскім ваенна-рэвалюцыйным камітэце. Нічога дзіўнага, што праз два гады, калі з'явілася магчымасць, Сініла апынуўся і ў складзе гарадзенскага беларускага выбарчага камітэту, ды нават з'яўляўся кандыдатам у дэпутаты польскага сейма ад выбарчага спісу 16 нацыянальных меншасцяў. Згодна з Токцем, пасля арышту іншага вядомага беларускага дзеяча Сергея Барана, менавіта Аляксандр Сініла павінен быў заняць ягонае месца ў сейме. Аднак польскія ўлады высунулі супраць яго абвінавачанні ў антыдзяржаўнай дзейнасці. Што праўда, тады Сінілі ўдалося пазбегнуць турмы, паколькі ў паліцыі не хапіла доказаў, затое быў зволены са школы ягоны брат. Тым не менш, прозвішча Сінілы вельмі часта з'яўлялася на старонках справаздач мясцовага пастарунку паліцыі. Гэтак, напрыклад, у чэрвень 24 года ён праводзіў антыпольскую агітацыю пад выглядам збору сродкаў на беларускай дабрачыннай арганізацыі. Сімпатызуе камуністам, чытаем мы. Той жа Токць праводзіць факт, што да Сінілаў часта прыязджаў іхні сваяк з Латвіі, які працаваў быццам бы там у службе дзяржаўнай бяспекі. А брат Аляксандра, Владзімір Сініла, паводле паліцэйскіх даданых, рэгулярна сустракаўся з літоўскім ксяндзом з вёскі Кабялі, што давала падстаў паліцыі падазраваць братоў у каардынаванні дзейнасці беларускага і літоўскага рухаў. Усяго ў справаздачах паліцыі за той час праводзіліся прозвішчы каля 20 найбольш актыўных беларускіх дзеячаў. Усе яны з'яўляліся мясцовымі ўраджэнцамі. Сярод іх найменш 6 было паводле адукацыі настаўнікамі, а адзін царскім паліцэйскім ураднікам. Амаль усе яны ўзялі актыўны ўдзел у дзейнасці паўсталых у хуткім часе гурткоў грамады і ТБШ. Цікава, адзначае Токць, што польская паліцыя прызнавала высокія маральныя якасці, беззаганныя паводзіны і непарушны аўтарытэт гэтых людзей сярод мясцовых жыхароў. Пазней, аднак, беларускі рух ідзе на спад. І той жа Сініла нават быў абраны скарбнікам Берштаўскага гміннага камітэту супрацоўніцтва з урадам, што, праўда, яму ўжо мала ў чым дапамагло. У студзені 1930 года разам з Касцевічам, Лебедзевічам ды іншымі ён быў арыштаваны па абвінавачванні ў шпіянажы на карысць Літвы і асуджаны на 6 год турмы. Улады, судзячы па ўсім, не спадзяваліся на ягонае раскаянне, і апроч усяго яму забаранялася пасля вызвалення вяртацца ў сваю родную вёску. Ды ён і не вярнуўся, прынамсі жывы. Аляксандр Сініла памёр у гарадзенскай турме, быццам пакінуўшы для нас у самым цэнтры горада кавалачак сваіх родных Берштаў. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! «Імёны гародні».